ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुर नीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे सौम्य, सांब ठीक से तो है, वह भगवान के पुत्र सदृशी है। पूर्व जन्म में वह शिव की पत्नी के गर्भ से कार्तिकेय के रूप में जन्मा था और अब वही कृष्ण की अत्यंत संपन्न पत्नी जाम्बवती के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य, भगवान के तीन गुणावतारों में शिव भगवान के स्वांश है। उनसे उत्पन्न कार्तिकेय भगवान कृष्ण के अन्य पुत्र प्रद्युम्न के ही समकक्ष है। जब भगवान कृष्ण भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनके सभी स्वांश भी उनके साथ उनके विभिन्न कार्यों के प्रकट करने हेतु उत्पन्न होते हैं। वृंदावन की लीलाओं के अतिरिक्त भगवान के सारे कार्य उनके विभिन्न स्वांशों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। वासुदेव नारायण के स्वांश है, अतः जब भगवान देवकी तथा वासुदेव के समक्ष वासुदेव रूप में प्रकट हुए तो वे नारायण के रूप में ही प्रकट हुए। इसी तरह स्वर के सारे देवता प्रद्युम्न सांब उद्धव आदि भगवान के संज्ञों के रूप में प्रकट हुए। इस श्लोक से यह समझा जा सकता है कि कामदेव प्रद्युम्न के रूप में, कार्तिकेय सांब के रूप में और वासुओं में से एक वासु उद्धव के रूप में प्रकट हुए। इन सांबों ने विभिन्न पदों पर रहकर भगवान की लीलाओं को संवर्धित किया। गुहन इस शब्द का अनुवाद है गुहम। कार्तिकेय नामक गुहा कार्तिकेय का एक अन्य नाम है। सब महान व्यक्ति के बहुत ही नाम है। भगवान कृष्ण के कितना नाम है? असंख्य। तो फिर भी वो विष्णु सहस्त्र नाम है ना, उसमें सहस्र नाम संकलित है। गोपाल सहस्र नाम भी है और श्रील वल्लभाचार्य श्रीमद् भागवत से कृष्ण के बहुत नाम उधार के और संकलन करके एक पुस्तक में सब प्रकाशित किया। तो कृष्ण के बहुत नाम है, असंख्य नाम है। तो कार्तिकेय स्कंद उनका एक दूसरा नाम है स्कंद, तो उनके भी बहुत नाम है। तमिलनाडु में उनका नाम बहुत प्रसिद्ध है मुर्गन। उत्तर भारत में वो नाम तो हम नहीं सुनते, खास तमिलनाडु में मुर्गन बोलते स्कंद सुब्रमण्य। और यहाँ पर उनका नाम गुहा व्याख्यात है। तो मध्वाचार्य श्री मध्वाचार्य गुहा नाम की व्याख्या की कि इसका गुहा का मतलब हृदय देश, हृदय का इलाका। हृदेश जून तिष्ठति ईश्वर सर्वभूतानं हृदेश जून तिष्ठति। ईश्वर सदैव सबके हृदय में, हृदय देश, हृदय में नहीं, वो जिसमें वो खून है उसमें नहीं, हृदय देश वो इलाका में रहते हैं। और ये हृदय का दूसरा नाम है गुहा। आपका हृदय में क्या है, बहुत आपकी सब गुप्त अनुभव चिंतन हृदय में है ना। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्था मनोभीष्ट मन अभीष्ट, मतलब चैतन्य महाप्रभु की बहुत गुप्त इच्छाएं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं स्वयं रूप गदा माह्यम ददाति स्वपदांतिकम। जो गुप्त रूप में चैतन्य महाप्रभु के हृदय में थे, इनकी बहुत अंतरंग व्यक्तिगत इच्छाएं रूप गोस्वामी ने प्रकट की। तो ऐसे कार्तिकेय स्कंद माध्वाचार्य की व्याख्या है। तो भगवान के इतने घनिष्ठ संगी है कि वे भी हृदय के अंदर में भगवान के साथ प्रवेश करते हैं और वहां रहते हैं। वे सबके हृदय में है भगवान के साथ, और इसलिए उनका एक नाम है गुहा। गुहा भी भगवान का नाम है। ऐसे भगवान के अनेक नाम है जो कुछ खास भक्त भी रखते हैं। एक कृष्ण का एक नाम है विजय, क्योंकि वे विजेता है, सदैव विजयी है। और वो भी किन का नाम विजय, अर्जुन का एक नाम है विजय। और ये कृष्ण नाम भगवान के असंख्य नामों में सबसे प्रसिद्ध नाम कौन सा, कृष्ण, सही है, कृष्ण वही नाम। तो कृष्ण भगवान का एक नाम है, और कृष्ण शाखा भी कृष्ण का एक नाम, अर्थात कृष्ण का शाखा कृष्ण का मित्र। श्री कृष्ण कृष्ण शाखा वृष्णि वृषभावनी ध्रुव कुंती देवी की एक स्तुति एक पद है। श्री कृष्ण कृष्ण शाखा वृष्णि वृषभावनी ध्रुव। तो कृष्ण आपका नाम है कृष्ण, एक और नाम कृष्ण शाखा, इसका क्या मतलब, खुद का दोस्त, इसका मतलब है क्या क्या। तो कृष्ण शाखा इस नाम में ये कृष्ण शब्द का मतलब अर्जुन। कृष्ण ये शब्द का क्या मतलब है, बहुत अर्थ है नहीं, एक है काल। तो अर्जुन का अंग वर्ण कृष्ण जैसे श्याम काला, इसलिए अर्जुन का एक नाम है कृष्ण। और कृष्ण शाखा इस नाम का अर्थ है अर्जुन के मित्र, कृष्ण का एक नाम। तो कृष्ण का एक नाम है कृष्ण शाखा, श्री कृष्ण कृष्ण शाखा। विजय कृष्ण का नाम है, विजय अर्जुन का नाम है। गुरु वो कृष्ण का एक नाम है, गुरु यहां बैठ रहा है गुरुदास, उसका क्या मतलब, कृष्णदास। वंदे कृष्णम जगत गुरु, गुरु कौन है, कृष्ण। और जो कृष्ण के प्रिय भक्त, जो कृष्ण का आदेश के अनुसार जगत गुरु गौ महाप्रभु जो श्री कृष्ण से अभिन्न है, वे ही कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न ही अन्न, इनका उनका आदेश है, जारे देखो थारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञाए गुरु हो यथार देश। इसका क्या मतलब, मेरा आज्ञा से भगवान बन जाओ, ये क्या है, उसका क्या मतलब, गुरु का मतलब भगवान, तो भगवान बन जाओ। तो ऐसे ही भारत में बहुत नकली भगवान है, नकली गुरु है बहुत। तो इसका और गुरु इस प्रसंग में इस और सामान्यता ये गुरु शब्द हम कैसे समझते, गुरु को मतलब अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आंखों की खुलने वाले गुरु है, जिससे हम गुरु को देख पाएंगे। हम गुरु अर्थात कृष्ण को नहीं देखते, क्यों, दृष्टि शक्ति है लेकिन आंखों बंद है, तो आंखों के खुलने वाले गुरु है। तो एक्चुअली सभी नाम कृष्ण का नाम है, सुंदर, धीर, अधीर, ये सब कृष्ण के नाम है। धीर कृष्ण का एक नाम है, वही धीर है। यदि धीर नहीं थे तो कैसे विश्व पालन कर सकते, तो धीर होना चाहिए ना। यदि हम एक छोटा सा मंदिर या एक परिवार का पालन करने का कार्य करते हैं तो हम इतना अधीर हो जाते, इतना इतना कठिन है। एक श्रील प्रभुपाद बोले कि कलि युग में एक परिवार का पालन करना एक पूरा साम्राज्य जैसे पालन करना इतना कठिन है। तो धीर होना चाहिए, यदि धीर नहीं हो तो कैसे पूरा सृजन सृष्टि का पालन करना संभव हो। तो इसलिए कृष्ण का एक नाम है धीर और एक नाम है कृष्ण के अधीर। तो राधा का चिंतन से भगवान कृष्ण अधीर होते, तो जो धीर है अधीर होते, तो कैसे संभव है। ये व्यक्ति बहुत शांत है, अशांत भी है, संभव है क्या, बहुत शांत प्रकृति है लेकिन बहुत अशांत भी है, संभव है, नहीं। भगवान के लिए सब कुछ संभव है, वे धीर है अधीर भी है। शांताकार भुजग शयनम, वे शांताकार है फिर भी उनके द्वारा सृष्टि स्थिति और प्रलय होते, प्रलय उनके द्वारा वो पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध संपन्न हो। अर्जुन की इच्छा थी शांत होना, धीर होना, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं साधु बन जाऊंगा। और कृष्ण का उत्तर, मूर्ख मत हो, लड़ाई करो, शांत मत हो, अशांत हो, युद्ध करो, माम अनुस्मर युद्ध च। तो शांताकार भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रेरित किए अशांत होना। तो शांति अशांति दोनों कृष्ण में है। यदि केवल शांति थी तो हम सब उब जाते हमेशा, इतना शांत है। अगर खाली शांति हो तो रस कुछ नहीं होते, शांत रस वो सबसे निम्न रस है, तो प्राय रस नहीं है, शांति में रस नहीं है, केवल शांति होते। आप है, मैं हूं, सब कुछ ही है, हम शांत है। तो शांत रस की ऊपर दास्य रस है, उसके ऊपर साख्य रस, उसके ऊपर वात्सल्य रस, उसके ऊपर श्रृंगार रस जिसमें शांति नहीं है। व्रज रस में शांति नहीं है, अशांति होती है, लेकिन वो अशांति पूर्ण प्रेम का सागर जैसे है। प्रेम में शांति नहीं होती। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि वो साधु बन गए कि शांति मिल गए, शांति मिल गए। हमारे लक्ष्य शांति नहीं है। हमारी इच्छा है कि यदि हम कृष्ण सेवा में इतना व्यस्त रहेंगे कि हम शांति नहीं मिलेंगे तो वो हमारी सिद्धि होगी। श्रील प्रभुपाद परिवार व्यापार सब कुछ छोड़ के राजधाम आए थे और बहुत शांति में पहले वो कौन से मंदिर वंशी मंदिर एक मंदिर में रहे थे। नहीं पहले दूसरे मंदिर में रहे थे वंशी गोपाल मंदिर में है और उसके बाद राधा दामोदर मंदिर में आए थे। तो आज वृंदावन में शांति मिलना मुश्किल है क्योंकि बहुत दुकान सभी दुकान से कैसेट बजाना है और बहुत है व्यापारी रिक्शा वाले पंडा तो हमेशा यात्रियों को परेशान देते हैं। उस समय वृंदावन बहुत शांत था तो श्रील प्रभुपाद वो शांत अवस्था चोर के नहीं, प्रभुपाद तो कभी वृंदावन नहीं छोड़े लेकिन वहां से प्रस्थान किया न्यूयॉर्क जाने के, बोस्टन न्यूयॉर्क अमेरिका, जिसमें वो शांति नहीं है, वो बहुत राजसिक वातावरण वहां पर। पूर्व काल में भारत में काफी शांति थी, अभी तो सब जगह न्यूयॉर्क जैसे बन रहे हैं। तो प्रभुपाद शांत वास्तव में थे तो क्यों अमेरिका गए अशांति में? क्योंकि श्रील प्रभुपाद का हृदय में, उनका गुहा में, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। श्रील प्रभुपाद तो कभी भी वृंदावन को नहीं छोड़। श्रील प्रभुपाद वृंदावन लेके अमेरिका गए और अमेरिकी लोग और सभी विश्ववासियों जो जिनकी कुछ भी विद्या नहीं थी कृष्ण भगवान के बारे में, वृंदावन के बारे में, तो उनको सब विश्ववासियों को कृष्ण भक्ति देने के लिए श्रील प्रभुपाद वृंदावन से गए थे लेकिन नहीं गए क्योंकि वो कार्तिकेय जैसे सदैव भगवान के साथ सबके हृदय में है। तो प्रभुपाद ऐसे श्री कृष्ण के परम भक्त है, वे अकेले गए थे लेकिन अकेले नहीं थे। शायद आपको मालूम है कि श्रील प्रभुपाद बोले कि मैं जहाज में था तो उस समय वो सागा यात्रा में वो दो बार हाथ अटक था, फिर सोचा कि अभी तो कोई आशा नहीं है, तो वृंदावन से इतना दूर आया था और अभी इसी हाल में देह त्याग करना है। तो उस समय श्री कृष्ण दास अवतार के रूप में श्रील प्रभुपाद के स्वप्न में आए थे और बोले हताशा मत हो, मैं साथ में हूं, मैं तुम्हारा नित्य साथी हूं। तो श्रील प्रभुपाद अकेले नहीं थे। कहीं बा श्रील प्रभुपाद के शिष्यों उनकी विदेश प्रचार लीला के आरंभ के बाद बहुत शिष्यों श्रील प्रभुपाद के श्री चरण में आश्रय लिया तो कही बार शिष्यों श्रील प्रभुपाद से पूछे कि श्रील प्रभुपाद आप कैसे अकेले अमेरिका आए थे, आपको बहुत कष्ट था। प्रभुपाद बोले मैं कभी भी अकेला नहीं था, सदैव गुरु महाराज साथ में थे। श्रील प्रभुपाद कैसे अमेरिका गए, अमेरिका जाने के लिए श्रील प्रभुपाद ऐसे प्रस्ताव कैसे प्रभुपाद का मन में आया था? तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आदेश था 1922 साल में, जब श्रील प्रभुपाद का प्रथम दर्शन था। किनका? श्रील प्रभुपाद का। जैसे कृष्ण का नाम है कृष्ण के और अर्जुन के, विजय है कृष्ण का नाम और अर्जुन के नाम, गुहा कृष्ण का नाम है, कार्तिकेय का नाम है। तो श्रील प्रभुपाद है श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का नाम है। और 1922 साल में उनका प्रथम दर्शन था किनके? श्रील प्रभुपाद के। उनका गुरु महाराज का नाम है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद। तो उस समय श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद दोनों अपरिचित थे, लेकिन नित्य संबंध है। ऐसा नहीं है कि उस समय श्रील प्रभुपाद का नाम और सब उनके सब दोस्त उनको अभय बोले, अभय चरण। तो ऐसा नहीं था कि अभय चरण और श्री वार्षभान विदायत दास श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो पहले अपरिचित। श्रील प्रभुपाद लीलामृत में तो कैसे प्रथम मिलन था उसका वर्णन है। श्रील प्रभुपाद की लीला होते, भगवान की लीला होते तो जीवनी नहीं है, श्रील प्रभुपाद की जीवनी हम ऐसे नहीं बोलते, लीलामृत तो लीला है। इसका मतलब महात्मा नस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृति माश्रिता, महान भक्तों की जीवन श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति से संचालित होते हैं। हम दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरात्य, हम श्री कृष्ण की बहिरंग शक्ति में हैं और शुद्ध भक्तों हमारे माध्यम में रहते हैं, आते हैं जाते हैं, खाते हैं सोते हैं, सब कुछ करते हैं साधारण व्यक्तियों जैसे, परंतु वे अंतरंग शक्ति हलादिनी शक्ति अर्थात राधा की कृपा शक्ति से आश्रित है, पालित है। तो श्रील प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के श्री चरण पर दंडवाद करके उठे और श्रील प्रभुपाद क्या बोले, अभय दाखो। तो तुम शिक्षित लड़का हो, अच्छा हो, तुम पूरा जगत में पूरा दुनिया में कृष्ण भक्ति प्रचार करो। तो प्रथम वचन तो सामान्यतः जब मुलाकात हो किसी से तो पहले तो आप कौन है, कहाँ से आया, ऐसे प्रश्न पूछना है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तो कुछ नहीं पूछा, तो बोला प्रचार कर पूरा विश्व में। तो शिष्य नहीं थे अभायदा, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जगत गुरु है, सब उनके शिष्य है, सबके शिष्य होना चाहिए। जो उनके शासन में नहीं है दुर्भाग्य है, जिनके भाग्य है स्वीकार करते हैं कि वे ही जगत गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु है कृष्ण। सदगुरु वास्तव गुरु श्री कृष्ण से अभिन्न है और कृष्ण का कार्य बद्ध जीवों का उद्धार करना का कार्य करते हैं गुरु। तो इसलिए गुरु वो कृष्ण का नाम है और जो कृष्ण का कार्य करते हैं बद्ध जीवों को का उद्धार करना वे ही गुरु है कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में। और एक दृष्टि में एक विचार में कृष्ण से अभिन्न है क्योंकि कृष्ण जैसे बद्ध जीवन का उद्धार करते हैं तो वैसे गुरु भी करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद सदैव कृष्ण के साथ ही है, हम सभी कृष्ण के साथ है, लेकिन हमारा साक्षात्कार नहीं है, शुद्ध भक्तों का साक्षात्कार है। और हमको साक्षात्कार देने के लिए या हमारी सुप्त बुद्धि की जीव नित्य कृष्ण दास है, इस सुप्त बुद्धि पुनर्जागृत करने के लिए भगवान के शुद्ध भक्तों इस तामसिक भौतिक जगत में विचलन करते हैं। कार्तिकेय जैसे और सब महान भक्त इस भौतिक जगत में आते हैं बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। तो श्री कृष्ण स्वयं जब आते हैं तो उनके पूरे परिकार के साथ आते हैं, मतलब इनके सभी पार्षद शुद्ध भक्तों के साथ। और श्री कृष्ण का अप्रकट के बाद भी कभी कभी कुछ महान भक्त आते हैं श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए कृष्ण भक्ति प्रचार करने के द्वारा। तो गुहा सब के हृदय के अंदर में है भगवान के साथ, सबके हृदय में है और भगवान के साथ, और भगवान का परिचर्या करते हैं। तो ऐसे भगवान सदैव शुद्ध भक्तों के हृदय में है, सबके हृदय में है, विशेषकर वे प्रकट रूप में सबके हृदय शुद्ध भक्तों के हृदय में है। और शुद्ध भक्तों भगवान के हृदय में रहते हैं और श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा हृदय क्या है। तो ऐसा वो मेडिसिन में ऐसा करना है तो शव का कटना है, ऑटोप्सी बोलते हैं अंग्रेजी में, और वो सब हृदय क्या है किडनी लिवर सब कुछ निकालते हैं और ऐसे देखते हैं। तो भगवान का सच्चिद आनंदमय शरीर का ऐसे कटना नहीं, भगवान तो कभी भी शव नहीं होते, भगवान का जन्म और मृत्यु नहीं होते हैं। लेकिन यदि हम भगवान का हृदय क्या है इस प्रश्न पूछेंगे तो सच्चिदानंदमय शरीर है भगवान का, तो उनका हृदय में क्या है, क्या है खून है, क्या क्या है, भगवान क्या बोलते हैं, साधवो हृदयो माह्यम साधुनां हृदयं त्वहम, मेरा हृदय है मेरे भक्तों और मेरे भक्तों के हृदय क्या है मैं। तो ऐसे बोलते हैं नहीं, वो एक प्रकार दोस्त है, वो दोस्त शब्द एक उर्दू शब्द है, नहीं दोस्त वो संस्कृत शब्द नहीं है। संस्कृत में क्या बोलते हैं, मित्र बंधु सुहृद, तो मित्र का मतलब ऐसे संगी, बंधु का मतलब थोड़ा घनिष्ठ संबंध, और सुहृत इसका क्या मतलब? सुहृत तो दोनों एक आत्मा जैसे, दोनों के हृदय एक ही जैसे। तो भगवान क्या कहते हैं? तो शांति के बारे में हम बोल रहे थे, तो शांति कैसे प्राप्त होते हैं? भगवान क्या कहते हैं गीता में? एक प्रसिद्ध श्लोक है, भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम फिर सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। शांति प्राप्त करने के लिए खाली तीन बातों को समझना चाहिए या स्वीकार करना चाहिए कि भगवान कृष्ण है सभी यज्ञ तपस्या और वास्तव में सभी कार्यों सभी प्रयत्नों के भोक्ता है। भुक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम, वही ईश्वर है, वही मालिक है, हम मालिक नहीं है। और सुहृदम सर्वभूतानम, सब जीव चाहे भी इंद्र के शरीर में है, ब्रह्मा का शरीर में है या एक कीट का शरीर में है, सब जीव के सुहृत, सुहृत शुभ चिंतक, केवल चिंतक नहीं व्यवस्थापक भी है, शुभ व्यवस्थापक है भगवान। तो सुहृत है कृष्णा सब जीवों, और विशेषकर गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं और कि समोहं सर्वभूतेषु, मैं सब जीव को सम प्रियता करता हूं, समभाव करता हूं, न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु माम आज्ञा मयि तेषु चाप्यः। तो कृष्ण एक वचन में बोलते है कि किसी को कोई मेरे विशेष प्रिय नहीं है, कोई किसी को द्वेष नहीं करता हूं, और उसके बाद दूसरे वचन में बोलते हैं कि मेरे प्रिय है मेरे भक्त। तो इसका अर्थ है क्या है? और उसके पहले भी श्री कृष्ण कहते हैं कि सुहृदम सर्वभूतान, तो इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण है सभी जीवों के सुहृत, एक नंबर मित्र बंधु दोस्त, शुभ चिंतक शुभ व्यवस्थापक। तो कृष्ण सबको प्रेम करते हैं, लेकिन इस भौतिक जगत में सब बद्ध जीव यहां पर है किस लिए? कृष्ण को भूल करने के लिए आया है। कृष्ण भूलि से जीवन आदि बहिमुख ते माया तारे दय संसार दुख, कृष्ण बहिमुख हो बहिमुख हो भोग वंच खरे निकटस्थ माया तारे जप किए धरे। तो कृष्ण को भूल करने के लिए हम आए थे, और ये यथा मांग प्रपद्यंते थांग स्थाई बजामे हम, तो मुझको भूल करने के लिए आए है। तो मैं भगवान हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, लेकिन मेरी शक्ति नहीं है मेरे प्रिय जीवों को भूलना। कृष्ण तो कृष्ण हमको नहीं भूलते, हम प्रयास करते कृष्ण को भूलना, कृष्ण तो कभी भी हमको नहीं भूलते, ये श्री कृष्ण की दया है। तो हम इतना बड़े दुर्दशा है कि हम कृष्ण को निंदा करते भूल करते हैं, अपराध करते हैं, अपमान करते हैं, तो फिर भी कृष्ण सदैव प्रस्तुत है हमको ग्रहण करने। लेकिन जब तक हम प्रयास करते हैं कृष्ण को भूलने, तब तक कृष्ण जबरदस्त से हमको उनकी सेवा में नहीं लगाते, तो मुझको भूल करने चाहते हो तो ठीक है, इंद्र बन जाओ ठीक है, कुबेर बन जाओ ठीक है, कृमी बन जाओ, ये भगवान की दया है। और भगवान की दया और भी क्या है, स्वयं आते हैं भगवत गीता कहते हैं और गुरु के रूप में आते हैं और हमको गीता ज्ञान प्रचार करते हैं और प्रयास करते हैं हमको भक्ति के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए प्रेरित होना। तो श्री कृष्ण सबके सुहृत है, लेकिन यदि हम बहुत ही प्रयास करते हैं कृष्ण की क्या बोलते हैं सौहार्द्य, कृष्ण का प्रेम भूलना, तो कृष्ण खेदित होते हैं, तो फिर भी हमको ठीक है छोड़ देते हैं, ठीक है तुम भौतिक जगत में जाओ जल्दी वापस आओ, लेकिन हम कुहरित हैं, सुहृत नहीं है, कुहरित है, हम हमारे हृदय पत्थर जैसे है कि हमारी भक्ति नहीं है कृष्ण के लिए। देखिए वो देवगण कार्तिकेय जैसे कि इतनी भक्ति है भगवान कृष्ण के लिए कि भगवान कृष्ण जहां भी जाते हैं वहां देवगण और सुहृत भक्तगण साथ में जाते हैं। श्री कृष्ण सदैव भौतिक जगत में रहते, यदि इस ब्रह्मांड में नहीं है तो दूसरे ब्रह्मांड में लीला विलास करते हैं, और उनके पार्षदों उद्धव जैसे ब्रजवासियों जैसे सदैव कृष्ण के साथ जाते हैं, और हम प्रयास करते हैं सदैव कृष्ण से दूर रहना। तो जो श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ था, जो श्री कृष्ण की भगवत है, जो कृष्ण ही सबके सुहृद है, यही वचन मानते हैं, सदैव कृष्ण के साथ रहते हैं, और कृष्ण का सौहार्द कृष्ण का प्रेम आस्वादन करते हैं। और जो दुर्भाग्य है कि श्री कृष्ण सबके सुहृद है नहीं मानते हैं, और नामे द्वेष स्टीना प्रिय, तो किसी सबको द्वेष करते, भगवान कृष्ण को द्वेष करते हैं और सभी अन्य जीवों को भी द्वेष करते हैं, तो जिससे हमारा कृष्ण का स्मरण होगा, इसलिए कृष्ण स्वयं जगत में आते हैं और व्यास के रूप में श्रीमद् भागवत की रचना करते हैं, और गुरु के रूप में आते हैं भागवत की व्याख्या करते हैं, जिससे हम बाध्य जीवों प्रेरित होंगे श्री कृष्ण की भक्ति में, तो जिससे हम भी उत्साही होंगे श्री कृष्ण की सेवा में आने के लिए। कार्तिकेय उद्धव भीष्म भीम ये सब श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों हैं, तो उद्धव एक विशेष वासु है, यही लेख है, लेकिन यही समझना चाहिए कि उद्धव ही श्री कृष्ण के नित्य पार्षद है, वे एक साधारण सामान्य देवता नहीं है। तो एक वासु, एक योग्य वासु नित्य पार्षद उद्धव की का सत्व में प्रवेश किया, और ऐसे समझना चाहिए जैसे वो नंद महाराज और यशोदा पहले द्रोण और धरा थे, दो देवत देवता, तो इससे नहीं समझना चाहिए कि नंद यशोदा पहले साधारण देवता थे और उनकी तपस्या का बल से तो नंद यशोदा के रूप में आए थे, कृष्ण के पिता और माता के रूप में, ऐसे नहीं है। वे नित्य पार्षद है, नित्य कृष्ण के पिता है नंद महाराज और माता यशोदा सदैव। लीला संपन्न करने के लिए ऐसे होते हैं, लेकिन यही समझना चाहिए कि नंद यशोदा उद्धव ये सब शुद्ध भक्त है, वे नित्य पार्षद है और उनकी कृपा के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, जिससे हम भी हमारी स्वाभाविक स्थिति में पुनर्स्थित हो सकते हैं श्री कृष्ण की सेवा में। हरे कृष्ण, लगते है समय हो गया है, सब जा रहे हैं। हरे कृष्ण। प्रश्न, द्रोण और धारा नंद यशोद है नहीं, और प्रश्नी और सुतपा और प्रश्नी वासुदेव और देव की नहीं, या विपरीत मुझे गर्ग संहिता में है। कैसे समझना चाहिए गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तो कैसे समझना चाहिए वो साक्षात परम ब्रह्मा देने वाले हैं। श्रीमद् भागवत में भी श्री कृष्ण कहते हैं आचार्यं मां विजानीयान्, आचार्य मैं हूं, आचार्य मुझसे अभिन्न है। नावमान्ये च कार्यचित् नमार्ज बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमय गुरु, गुरु है सभी देवता। तो कैसे समझना चाहिए वे गुरु कार्य करने में भगवान से अभिन्न है, अर्थात कृष्ण जैसे अर्जुन को भगवद गीता उपदेश दिया, तो वैसे यदि हम गुरु से गीता उपदेश सुनेंगे तो हम अर्जुन जैसे एक ही फल मिल सकते। तो ऐसे गुरु कार्य में गुरु भगवान से अभिन्न है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि गुरु है सृष्टिकर्ता, गुरु है रास विलासी गोपीनाथ, ऐसे नहीं है। तो इसलिए सद्गुरु से श्रवण करना चाहिए, जिससे ये सभी वचन हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। और जो बोलते हैं मैं गुरु हूं, मैं साक्षात परम ब्रह्मा हूं, मैं सभी प्रकार से भगवान से अभिन्न हूं, जो ऐसे ही बोलते हैं वो गुरु नहीं है, शत्रु है। आमला क्या बोलते हैं, आमला वृक्ष, आवरा क्या, आमला, आमला वृक्ष। तो आमला वृक्ष की बात क्यों ऐसे, इस मैं आमला के बारे में कुछ नहीं बोल, आमला तो पेट के लिए, पेट के लिए अच्छा है नहीं, लेकिन यही हमारी चर्चा नहीं है। एक शुभ वृक्ष है, उसको देख के भगवान का स्मरण करना चाहिए, ऐसे है नहीं वो धात्री वृक्ष की पूजा करना है। ठीक है, करो उससे और महत्व पूर्ण है राधा माधव की पूजा करें। वासुदेव वासुदेव ही संकर्षण बलराम है। भगवान के जो पुत्र थे जो द्वारका में वो जो अभी हम पढ़ रहे थे जो कार्तिक थे गुड़िया बोलते थे उनका नाम सांबल है। तो ऐसा बोला नहीं कि ये सब नित्य पार्षद और कहीं भाग्यवान भक्तिमान देवता तो ये नित्य पार्षदों की सत्ता में प्रवेश करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब नित्य पार्षद सामान्य देवता। हरे कृष्ण सब जा रहे हैं प्रसाद लेंगे फिर गंगा पूजा होगी। बुक्स के बारे में बोलो। मेरी एक नई पुस्तक है हिंदी में प्रेम अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु उपलब्ध है यहाँ पर अगर आपको चाहिए मैं हस्ताक्षर भी दूं। प्रसादम वापस आओ सब।